allemaal, welkom bij deze nieuwe zevende aflevering van WVTTK. Wat verder ter tafel komt, de podcast van Tom van het Hof en Ole Vrizee. En we zitten momenteel in, op het terras van Café de Koffer in Mierlo. Ruik jij met, naar de koffer in? Samen, u hoort hem al, samen met dichter en polemist, mag ik waarschijnlijk ook zeggen, Martijn Benders. Ik vind mezelf geen polemist. Nee, oké, dan gaan we het daar de komende drie uur over hebben. Okay. Waarom jij jezelf geen polemist vindt? Ik doe eigenlijk nooit scherp. Jij doet nooit scherp? Nee, dat bewaar ik, voor zeg maar in de slaapkamer. Gewoon dat is een beetje persoonlijk, vind ik. Okay, dus ik doe nooit dat ik zeg van nou ik ga echt er scherp op in. Ik hou me altijd een beetje in. Like so, ja, je houdt de nuance wel in het oog. Ik probeer een beetje vriendelijk te blijven. Ja. Ja. En je merkt ook dat dat heel erg gewaardeerd wordt door de mensen. Ja, heel gewaardeerd. Ik ben, dat zeg je natuurlijk van jezelf niet zo snel, maar ik ben wel een van de populairste dichters. De knuffeldichter van Nederland. De knuffeldichter van Nederland, ja. Nou, dan zijn we eruit, hè? Willen we nog meer weten? Of, Maar dat is niet altijd zo geweest, Martijn. Niet altijd zo geweest? Ja, dat zeg jij, Tom. Maar waar baseer je dat idee op? Zo'n vooroordeel. Nou, vooroordeel? Ja. Ik volg je al zeg maar een aantal jaren online. Ja. En, ik herinner me... je hebt ooit een keer, het heet niet de smaakpolitie, maar ooit een keer een soort van politie... Ik had een soort embleem gemaakt en dat was iets met de poëziepolitie. Poëziepolitie. En het idee was eigenlijk dat je een soort embleem kon uitdelen als gewoon websites, poëziewebsites waar onder de maat waren ofzo. Dat je gewoon kon zeggen van, want je zegt vaak van die stickertjes van dit is de beste website van dit of dat. Ik dacht van dan moet je ook eigenlijk een beetje om kunnen draaien dat je gewoon... zo'n stickertje uit kunt delen als iemand gewoon onder de maat is. Maar ja, dat bleek niet zo populair. Want als je dat dan uitdeelde, dan bleek niemand toch niet dat... Niemand plakte dat op zijn site? Nee. Dat was een beetje kinderachtig. Beetje raar. Ja. Wil je eens een keer een prijs en dan... ben je er niet tevreden mee? Nee, ben je er niet tevreden mee? Maar goed, ik bedoel, dat was... ik denk een van mijn eerste kennismakingen met jou. Ik weet niet hoe lang geleden dat al is. Dat is al heel lang geleden, hoor. Ja, echt lang geleden. Had jij toen ook zo'n sticker gekregen? Nee, ik heb er alleen maar eentje volgens mij een Erwin Troost gegeven toen. Die heb ik er een gegeven. Nelletje Leidhovenaar toch? Ja, alleen daarom verdient hij er alleen dus. Ja, ik vond het. Ik ken hem ook een beetje uit het echt. En ja, ik vind het een heel gek mannetje eigenlijk. Je moet gewoon een sticker. Maar goed om nou te zeggen is dat je nooit. Het enfant terrible bent geweest van de Nederlandse poëzie. Nee, goed, maar ja, je krijgt wel met het enfant terrible, krijg je wel zoiets van dat het op een gegeven moment een eigen leven gaat leiden. En dat je gewoon, dat niemand je mij eigenlijk ooit vraagt van wil ik wel een enfant terrible zijn? Is dat mijn bedoeling? Of is het gewoon zo van dat ik dat ben wegens mijn karakter en Olaf zit al de rook weg te wijven? Valt het mee? Nee, het gaat niet om de rook. Maar, niemand vraagt het mij eigenlijk ooit van of dat nou eigenlijk mijn bedoeling is om een enfant terrible te zijn. En ik heb zoiets van enfant terrible zijn in de Nederlandse poëzie, dat is alsof je een punker bent in een of ander buurthuis, weet je wel. Dat is heel klein, heel benepen en ja, daar ga je dan de punker uit zitten hangen, dat is eigenlijk strontvervelend. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant. En wat is je bedoeling wel dan? Ik heb eigenlijk helemaal geen bedoeling. Ik zie dingen, ik praat erover en dat is alles. Je bent voorkomen jezelf. Ik geef gewoon mijn mening. Er zit geen bedoeling achter van ik wil de enfant terrible uithangen of ik wil een bepaalde reputatie hebben. Of... Maar dat is schijnbaar is dat heb ik... Misschien heb ik last van dat ik gewoon te snel zeg wat ik denk. En dat ik gewoon niet een soort van diplomatieke innerlijke grens heb. Bijvoorbeeld gisteren zag ik Peter Dreemans, of Pieter, nee Peter heet hij. Ik ken hem niet. Ja, die postte, er was zo'n draad over dat Frits Wester, die had een vriendin van 25. 27 jaar jonger. En toen postte Peter Dreemans zo'n berichtje. En die zei van, ja met die trend ben ik gestart in de poëziewereld ofzo, weet je wel. En ik, En ik dacht meteen van, ja maar Peter, mutanten tellen niet mee. Snap je? Maar, dat schrijf je dan niet op, want ik dacht van, ja, dat kan ik wel weer zeggen. En dan krijg ik weer een hoop glazen. Nee, je weet het wel. Maar nu alsnog heb je het wereldkundig gemaakt. Dus. Ja, ik denk gewoon niet na dat er een microfoon aan staat, want dan ga ik daar... Hoe heet die man, Peter? Ja, laat maar dat zitten. Ik zal hem taggen. Oké. Wie heeft in elk geval ooit eens een poëziebundel uitgebracht, geloof ik? Hij heeft er wel meerdere uitgebracht, alleen hij kan er niks van, maar ja, dat is gewoon, ja. En dat is de tweede sympathieke opmerking. Ja. Nee. Maar er zit volgens mij wel een verschil tussen, zeg maar, Martijn Benders, zoals ze nu met elkaar zitten te praten, en Martijn Benders op internet. Ja, dat zeggen dus heel veel mensen, dat ik in het echt anders ben dan op internet, maar ik ervaar dat zelf zo niet. En ik snap nog steeds niet helemaal waar dat aan ligt. Ik zeg nu in principe dezelfde dingen die ik op internet ook zeg. Dus waarom ben ik in het echt anders dan op internet? Ik weet wel één ding waarin ik anders ben, dus mensen hebben een heel snelle indruk van mij op internet. En in het echt heb ik een lage stem, ik praat trager. Dus lijk ik inderdaad... Te gemoedelijk anders. Uiterlijk. Gemoedelijk uiterlijk en ja. Whatever, maar... Ik ervaar het gewoon niet zo dat ik in het echt anders ben dan op internet. Maar ik hoor het wel heel vaak, ja, dat mensen dat zeggen. Dat ik echt liever ben. En, maar ja, ik vind mezelf ook heel lief. Gewoon een heel lieve meneer ben ik gewoon. Ja. Ik vind wel dat je de laatste tijd op het internet, de laatste jaren eigenlijk al wel wat milder. Ja, maar iedereen wordt milder als hij ouder wordt. Kom nou, dat is gewoon normaal iets. Gewoon, je wordt ouder, je gaat denken van ja, wat heeft het voor zin om allemaal van die middelmatige dichtertjes klappen te gaan zitten uitdelen. Dat heeft helemaal, dat gaat nergens over eigenlijk. Ik wil me toch meer richten op grotere perspectief, op echt dingen die zin hebben. En, ja. Wat Nietzsche ook al schrijft, van ja, dus dat het heel erg fout is om middelmatigheid te bevechten, omdat je dan eigenlijk al met iets middelmatigs bezig bent. Mm-hmm. Het bevechten van middelmatigheid is al middelmatig. Snap je? Dus ja. Het is vrij logisch dat je op een gegeven moment iets krijgt van ja, ik wil gewoon zinnig bezig zijn. Ik wil met iets bezig zijn wat zoden aan de dijk zet. Lijkt me ook ontzettend vermoeiend om continu met iedereen en alles op internet op diverse fora in discussie te zijn. Nou ja, als ik het lees word ik al moe. Ik vind discussiëren leuk. Ja, ik dat ook, is een groot verschil volgens mij met de meeste Nederlanders. Ik heb echt de indruk dat die helemaal niet van discussie houden. Dat zodra bijvoorbeeld in zo'n draad er daadwerkelijk inhoudelijke discussie komt, dus als het ergens over gaat, komt er zo'n moderator bij die van ja, we gaan het afkappen, het is genoeg geweest, er moet niet gediscussieerd worden, want het loopt uit de hand hier. Weet je wel? Mm-hmm. Dat is echt Nederlands, vind ik. Dat idee van je hebt eigenlijk een oneindige ruimte. Want er is geen ruimtebeperking op internet. Dus je kunt mensen eeuwig door laten discussiëren als moderator. Maar op een gegeven moment krijgt zo'n moderator het gevoel dat het loopt uit de hand. Omdat mensen emotie krijgen of omdat ze geagiteerd raken. En dat vinden ze dan uit de hand lopen. Dat ingetemd moet worden. Nou, erger nog, ik weet dat het Letterlijk Fonds ook wel eens als voorwaarde heeft gesteld... Ja. Dat een website, zeg maar... Strenger gemodereerd moest worden. Strenger gemodereerd moest worden. Vond ik heel, heel, heel eigenaardig. Want ik zou ten eerste zeggen dat Letterfonds daar niks mee te maken heeft. Ik snap niet waarom hun daar dat criterium überhaupt hanteren. Ten tweede riekt het heel sterk naar een soort controlezucht. Van dat je wilt controleren wat er gebeurt in de literaire wereld of zo. Want waarom zou een Letterfonds nou... een website streng willen laten modereren. Waarom? Ik had zelf het idee dat zij vonden dat er fatsoensnormen waren overtreden. Of werden overtreden, of mogelijk zouden worden overtreden. Maar wat voor fatsoensnormen dan? Ik bedoel, als je de literatuur bekijkt, je bekijkt Rijver of andere schrijvers, die deden dat er constant fatsoensnormen overschrijden. Dat was toch geen probleem mee, maar nee. Het idee dat Letterfonds dat had. Ja, dat... Dat idee had ik dus ook, maar ik denk dus dat dat een hele foute benadering is. Dat dat een soort fatsoenrakkerij, laten we het maar noemen, een heel balkens Bolkenstein, Balkenstein, nee, Balkenende was het. Ja, ja. Balkenende-achtig fenomeen is. Want dat is dat nieuwe fatsoen, dat alles moet maar een beetje fatsoenlijk en verder praten we nergens over, achtige insteek. Ja, dat is inherent aan het feit dat ambtenaren zich met kunst gaan omgaan, toch? Niet? dat er dan in één keer fatsoensnormen zijn ofzo? Zij moeten bepaalde criteria hebben om daar op te kunnen beoordelen. Dus ze gaan iets bedenken. Ja, ze gaan iets bedenken, maar je hebt ook een beetje dat neopositivisme, hè, waar we een beetje in zitten. Eigenlijk alles na 9-11 of zo werd een beetje neopositief. Van ja, als je maar een beetje positief doet, dan is het goed. Ik heb zelf ook het idee dat op het moment dat ze, ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog doen, maar toen ze dat deden, dat er ook een periode was waarin we wel heel erg worstelden met internet, zeker binnen de poëtische wereld, in de zin van joh, wat kan en mag nou wel op internet en wat niet? Er waren wel degelijk fatsoensnormen in. Maar is die vraag niet een beetje vreemd van wat kan en wat mag er nou wel of niet op internet? Ja, mensen stelden blijkbaar die vraag. Ja, maar ik vind de vraag al gek, omdat je eigenlijk dat ook niet over een poëziebijeenkomst vraagt. Wat kan mag hier nou wel en wat mag hier niet? Vraagt niemand zich af. Wat? Als ik morgen naar een poëziebijeenkomst ga, gaat niemand zitten afvragen van wat mag ik daar nou wel en wat mag ik daar nou niet. Maar op internet wordt die vraag schijnbaar ineens relevant. Waarom is dat? Ja, misschien allemaal een voorbeeld. Vanwege de anonimiteit, denk ik. Nou, zo'n onthoofding van de journalist. Foley, ja. Ja, ik bedoel, is dat het filmpje is volgens mij verwijderd van internet. Ik schrijf al hier en daar nog wel rond slingeren, maar... Op geen stijl is die nog gewoon te zien. Ja, is die daar nog gewoon te zien? Gaan we dan... Afgezien van het feit dat het een barbaarse daad is. Is dat nog acceptabel? Dat soort filmpjes op internet? Om dat op internet te zetten? Ja. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag, omdat het gewoon eigenlijk een vraag is die niet echt relateert aan waar we het over hadden. Omdat waar we het over hadden was een poëzie-site waar heftig op gediscussieerd wordt en waar een letterenfonds dan zegt van dat moet ingegrepen worden. Meer ingegrepen moet fatsoenlijk gedaan worden. En dat vind ik niet echt relateren aan een filmpje van een onthoofding wat je online zet, wat natuurlijk inherent erg onfatsoenlijk is om gewoon iemand onthoofden. Ja, dat is onfatsoenlijk, ja. En daarna te willen kijken als een soort infotainment of zo. En het is maar ook de vraag van wat er nou aan de basis van het filmpje ligt. Want ja, zo'n man wordt onthoofd, maar waarom zetten ze dat op internet? Wie zit erachter? Je weet het allemaal niet. Tegenwoordig heb je bijna alles het gevoel van, ja, ik weet niet wat de werkelijkheid is die erachter steekt. Want ja, zo'n filmpje, die man had een oranje Guantanamo pak aan. Dan denk je weer van, ja, waarom heeft die man dat pak aan? Hebben ze dat dan gejat uit een depot daar of zo? Wat is het verhaal, weet je wel? Ik snapte het weer niet. Het is waarschijnlijk gewoon bedoeld als dreigement, hè, denk ik. Althans, zo heb ik het opgevat van... Dat het oranje pak... Dat oranje pak niet meer gewoon de onthoofding aan zich is een dreigement naar het westen van dat jullie doorgaan dan. Ik ben meer geïnteresseerd zeg maar dan in de vraag, wel gerelateerd aan onze discussie, had geen stijl nou dat filmpje dan moeten piercen? Ik vind van wel, ik vind dat je aan journalistiek helemaal geen grenzen mag leggen, omdat fatsoensgrenzen... Als je fatsoensgrenzen stelt aan journalisten, dan ga je eigenlijk zeggen wat ze wel en niet mogen coveren. En het wordt eng op het moment dat er een instantie komt die dat gaat controleren. Ja, dat denk ik dus wel. En als mensen... Een ander probleem wat wel bestaat, is dat je op een gegeven moment een soort afgeleiding hebt naar een heel bedenkelijk niveau. Dat heb je met de televisie gezien. De televisie begon vrij educatief en open en iedereen leerde ervan en het gleed steeds sneller af naar een niveau van iedereen van ja, dit is gewoon heel banaal, continu. En dat zie je met internet eigenlijk ook gebeuren. Hè. In het begin was heel educatief, heel leerzaam en iedereen was heel enthousiast erover. En hoe langer het bestaat, hoe meer het afgeleid naar een heel bedenkelijk niveau waar het alleen nog maar gaat over geweld, seks en weet ik wat. Ja, die seks was er volgens mij al vrij vroeg bij met internet. Ja. De sites, dat was volgens mij... Ja, maar dat was natuurlijk praktisch, hè. Want vroeger moest je naar de videotheek, dan moest je een pornofilm gaan huren. Dat was echt verschrikkelijk. Genant, man. Ja, ja. Maar goed, ook van porno kun je afvragen in hoeverre dat niveau heeft natuurlijk, hè. Ik vind eigenlijk porno, je hoort heel vaak dat het laag niveau heeft, maar ik weet niet wat ik van porno vind eigenlijk. Het is eigenlijk een fenomeen wat ik in Istanbul dan gezien heb. Ik was er in de 90er jaren, de vroege 90er jaren, en alle mannen waren afschuwelijk opgefokt. Ook tegen vrouwen. Toen kwam in het begin met het internet, met al die free porno, nou alle mannen waren kei relaxed. Dat was echt super. Ik zeg, stukken beter, weet je wel. En nu begint die nieuwe fatsoensregering dat weer in te dammen. En nu voel je weer dat iedereen, al die mannen, weer hartstikke gefrustreerd rond beginnen lopen. Turkije bedoel je? Ja. Dus al die fatsoensnormen, die hebben echt alleen maar het tegengestelde effect. Ze proberen fatsoen op te dringen ofzo. En wat er gebeurt, is dat mensen eigenlijk alleen maar heel erg gefrustreerd raken. Omdat je echte gevoel kan je er niet meer uitgooien. Dat is het met politieke correcte, doet dat ook. Je gaat mensen dwingen politiek correct te doen en ja, je kunt je niet meer uiten wat je echt denkt, omdat het politiek correct moet zijn, snap je? En daarom vind ik geen stijl helemaal niet erg. Je laat die mensen gewoon maar doen wat ze doen. Maakt mij niet uit. Ik vind het niveau niet geweldig, daar gaat het niet om. Maar ik vind niet dat het als fenomeen verwerpelijk is. Nee, dat valt op. Nee. Ik vind die mensen gewoon, laat ze maar, ook die Rutger met zijn roze microfoon in die Tweede Kamer. Ja, dit is een eigenlijke... Ja, ik wil nog zo'n grote. Ja. Mijn van de koffie. Ja, goed. Van mijn koffie. Ik vind het eigenlijk een soort kunstvorm wat hij doet. Want wat hij eigenlijk doet is op zo'n manier vragen stellen. Politici helemaal van hun stuk raken. In het begin zeker. Ja, ja. Ja, ik vind het ook. Dat was een van de weinige journalisten die eigenlijk nog serieus te nemen was. Ja. Die geen dealtjes op voorhand beklonk met de politici. Ja. De andere journalisten doen eigenlijk alleen maar nabouwen wat de PR-voorlichter zegt. Ja. Of de spindokter, of de, er is voor elke journalist, dus tegenwoordig zijn er 10 persvoorlichters. Dus je kunt die mensen, die hebben het heel zwaar. Die duiven gewoon het onderspit. Die hebben een hele macht tegenover zich. Mm-hmm. Die hun dicteert wat ze moeten schrijven. De dichterlijke activiteit was op de middelbare school en dan was ze omdat ik verliefd was op een meisje die in mijn klas zat en die heette Yvonne. En ik dacht van, ik moet iets doen om haar duidelijk te maken dat ik verliefd ben. Maar wat kun je dan doen? Ja, dan krijg je zo'n cliché in je kop van gedicht schrijven. Nou, ik dus een gedicht geschreven. Echt heel erg mijn best op gedaan. En de volgende dag heb ik dat haar gegeven. Ik zei, hier, moet je eens lezen. Gewoon hand in hand, weet je wel. Zij leest het zo. Ze zeiden, ja, ik snap er niks van. Ja, kut, godverdomme, weet je wel. Daar heb ik keiveel moeite ingestoken en zij snapt het gewoon niet. Ik dacht van, dan moet ik gewoon beter leren, weet je wel. Toen ben ik gewoon echt een beetje streng voor mezelf. Van, dan ga ik gewoon beter leren dichten. Want toen, zo ben ik gaan dichten. En is het een goed gedicht geworden? Nee, dat is echt een verschrikkelijk slecht gedicht. Het ging over, verschrikkelijk. Het ging over een wigwam, dat weet ik nog. Wigwam op een of andere heide die verwaaide in de wind. Echt heel neoromantisch. En wat had zij daarmee te maken? Ja, dat weet ik dus ook niet. Jij wilde daar de wigwam in, neem ik aan. Ja, maar ik wilde daar de wigwam in, maar dat kwam er niet uit dat gedicht. Weet je. Okay. Ze had gewoon helemaal gelijk hoor, dat ze er niks van begreep. Want het sloeg nergens op. Maar ja, als je zo jong bent, dan probeer je nog heel abstract het heel directe te zeggen. Dus als je zegt niet, ik wil met jou neuken, je zegt... ja, misschien dan ga je dat zo helemaal in zitten pakken, weet je wel. Maar terwijl je nu toch nog heel veel poëzie ziet die dat ook doet. En dat irriteert inpakken, mij vaak. Ja, dat irriteert mij ook. Ja. Dat je niet direct durft te zeggen waar het op staat als dichter. Omdat je heel, je gaat verbloemen. En je een boom geen boom noemt, maar een stronk met blaadjes van de allerliefste soort of weet ik wat. Weet je wel, dat is echt helemaal niet nodig. Daar gaat het helemaal niet om in de poëzie. Het gaat niet om eufemismes verzinnen, dat doen die spindokters al en zo, weet je. Je bent als dichter bij geen PR-medewerker voor de realiteit of zo, waar de realiteit een stukje mooier moet worden beschreven dan die eigenlijk is of zo. Het gaat er meer om dat je de realiteit op zo'n manier weet te beschrijven dat iedereen zegt van godverdomme, dat is het. Dat is de realiteit, weet je wel. Niet dat je het mooier maakt dan het is. Dat je het beschrijft zoals het is. Ja, dat iedereen echt zoiets heeft van bang, dat je hebt de nagel op zijn kop geslagen. Zo is het gewoon, weet je wel. Dat vind ik poëzie, onder andere. En hoe vaak per jaar vind jij dat jij dat lukt? Dat jou dat lukt? In gedichten? Nee, ja, een gedicht schrijven die zeg maar de spijker op zijn kop slaat. Nou, ik vrij vaak wel. Maar als ik kijk van, ja, ik bedoel, dan moet je jezelf gaan beoordelen, is altijd zoiets, maar hoe vaak ik een gedicht schrijf dat ik geslaagd vind, want dat is eigenlijk een vraag. Ja. Ik denk dat ik er een 20 of 30 per jaar schrijf of zo, zoiets. En hoeveel schrijf je sowieso per jaar? Heb je daar een idee van? Een paar honderd. Dus ja. Elke dag. Ik schrijf vaak wel elke dag. Ik heb wel periodes van dat ik gewoon niet schrijf en dat doe ik een beetje doelbewust. Omdat ik vind dat als je alleen maar zit te schrijven, dat je in een soort sleur terechtkomt waar je als dichter niet in moet zitten. Je moet eigenlijk het leven ook heel experimenteel kunnen ervaren om ook iets te hebben waarover je kunt schrijven. En ik geloof dus niet in dat beeld van een man met een saaie baan die in de bibliotheek werkt, zijn hele leven niks meemaakt en dan grandioze poëzie schrijft. En ik geloof wel dat je op een of andere manier toch goede poëzie kan schrijven in zijn baan. Maar ik geloof wel dat zo iemand beter had geschreven als je een avontuurlijk leven zou hebben gehad. What goes in must come out. Ja, ja, ja, ja. Dus in die zin, dat is iets wat mij niet aan die zogenaamd experimentele dichters bevalt vaak. Dat die vooral experimentele papier zijn en niet op hun leven betrekken. Dat ze niet experimenteel leven, maar alleen maar op papier experimenteel zijn. En dat vind ik eigenlijk minder interessant. Ja, het ontwrichten gebeurt ook altijd alleen op papier inderdaad. Als ze zelf ontwricht worden, zoals met die afschaffing van de, of vermindering van de kunstsubsidies, dan ben je ze heel boos. Ja, ja, precies. Ja, ja. Terwijl dat bij uitstek een ontwrichting was natuurlijk, een ontregeling van hun bestaan. Dat zouden ze eigenlijk hebben moeten doen. Nou ja, dat maakt het een beetje nep, hè. Want je krijgt dan dat ze op papier heel rebels doen, of heel ontwricht, weet ik wat. En in het echt eigenlijk heel burgerlijk en heel saai mensen zijn, die gewoon eigenlijk die poëzie gebruiken om de rebel uit te hangen, terwijl ze dat eigenlijk in het echt niet durven. Zo'n indruk heb je daar dan wel. Of in elk geval niet doen. Ja. Heel erg beschermd, zeg maar, in feite door het leven. Nou, het is eigenlijk een type photoshoppen, want als je die photoshopcultuur ziet, en ik doe dat zelf ook hoor, maar iedereen laat altijd zijn beste foto's zien. Mm-hmm. Dat is ook een soort van binnen een kader jezelf representeren op een bepaalde manier. Wat je met poëzie ook kan doen. Dus dat je op papier heel rebels bent en heel ontwrichtend en weet ik wat. Terwijl je in het echt helemaal niet zo bent. Ik denk dat uiteindelijk niet voor jezelf geen interessante insteek is. Dat je veel beter experimenteel kunt leven en daar dan op een of andere manier kunt over berichten door middel van je poëzie. Maar hier zit zeg maar wel de veronderstelling achter dat je zeg maar vanuit je ervaring als het ware dicht of alleen maar goed dicht. Je zou je kunnen voorstellen dat er veel experimentele dichters zijn die het niet gaat om de ervaring of het tolken daarvan op enige wijze, maar het puur gaat om het spelen met taal en het spelen met constructies. Maar dan ga je er ook weer vanuit dat taal en ervaring apart zijn. Dat als jij zegt van iemand is alleen maar goed met taal, dat staat eigenlijk apart van ervaring, Dat is eigenlijk een hele vreemde constructie, omdat je dan eigenlijk taal en ervaring uit elkaar trekt. En ik zit nu bijvoorbeeld met jullie aan tafel, dat is een ervaring. En dat, taal is daar heel betrokken bij, dat is eigenlijk verweven tot één geheel. Als je zegt van ja, ik kan heel goed met taal zijn, maar dat hoeft niks met ervaring te maken hebben, daar kan ik niks mee. Omdat zelfs iemand die in een bibliotheek werkt, reeds een saaie baan heeft, et cetera, diens leven zit ook de hele dag vol ervaringen. Het zijn andere ervaringen misschien. Het zijn misschien niet erg experimentele ervaringen. Maar het zijn ook ervaringen. Ervaringloos kan niet. Dus je hebt altijd ervaring en taal. En hoe die twee met elkaar interacteren vind ik dan interessant. En je zult inderdaad mensen hebben die ervoor kiezen om een vrij geregeld bestaan te leiden. En alleen in hun taal experimenteren. Snap ik wel. Ik bedoel, het is niet zo dat ik het niet begrijp. Ik vind het alleen voor mezelf niet zo interessant. Dat ik iets heb van, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe, ja, voor mij werkt het ook niet. Ik kan niet alleen maar op papier experimenteel doen. Want dan begin ik, vind dat een soort sleur worden op een gegeven moment. Ja, je gaat alleen maar op papier een beetje zitten spelen met woorden en je weet eigenlijk niet waar je over wat je te zeggen wil hebt of wat je wil zeggen. En op een gegeven moment wordt het een beetje hol formalisme van ja, je zit maar een beetje het spielerij te doen eigenlijk. Weet je, ja. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik begrijp wat je wil zeggen. Ik zelf constateer in elk geval dat er ook nog, zeker in zo'n conceptuele club, dichters er inderdaad mensen zijn die letterlijk alleen maar experimenteren met taal. Ik bedoel, zo'n Kenneth Goldsmith, die daar zo'n dik boek van, de New York Times. Ja, ik heb laatst een discussie met hem gehad op Facebook, ja, Goldsmith. Ik vind hem trouwens wel een goede dichter, hoor. En dan gaat het niet zozeer, zeg maar, over het lezen van die 1000 bladzijden. Maar dan zegt het boek aan zich iets natuurlijk. Ik bedoel, statement is het boek zelf. Ja, snap ik. Ja, ik zeg ook niet dat het verboden moet worden of zo. Ik bedoel, ik vind dat ook interessant insteek. Alleen ik heb toevallig zelf een andere. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar het gaat er denk ik wel niet zo, als ik jou goed beluister, niet zozeer om wat voor soort poëzie je schrijft. Maar het idee is denk ik dat wat je zegt altijd vaak het gevolg is van je gedachten en van je ervaring, of eigenlijk altijd. Ja. En op het moment dat je meer en gevarieerdere ervaringen opdoet, is de kans natuurlijk ook groter dat je interessantere woorden gebruikt en interessantere gedichten gaat schrijven. En dat kan ook in conceptuele kunst. Alleen inderdaad, als je een bibliotheekbaantje hebt en je maakt elke dag exact hetzelfde mee, je gaat dan s'avonds in het rijtjeshuis. Niet om het een of ander, maar Kenneth Goldsmith heeft best een interessante leven. Die heeft heel veel goede ervaringen. Dus dan kun je ook in het conceptuele best interessante dingen doen. Denk terwijl dat meer is je af kunt vragen, wat voor poëzie zou Goldsmith schrijven als ze zijn hele leven in een of ander achteraf plaatsje in een bibliotheek had gewerkt met een rete saai leven, weet je wel? Dat vraag je dan af. En ik denk dat die vraag wel relevant is. Van in hoeverre schrijf je goed als je gewoon niet je leven erin betrekt of niet bereid bent met je eigen leven een beetje te experimenteren. Snap je? Je kan wel experimenteren op papier, maar ik vind, als je dat alleen maar doet, vind ik dat toch een beetje te makkelijk. Dus dat je een beetje bij die punkbewegingen ook, hè, want punk is een lifestyle, not a hairstyle. Als je alleen maar met de vorm, alleen maar met je haar, van ik ben punk, dat het dan niet echt genoeg is. Snap je? Goed, na je eerste gedicht over de wigwam. Ja. Volgde er natuurlijk meer. Klopt, ik heb toen een behoorlijke tijd gewoon, en ja, je had toen ook geen internet natuurlijk. Ik zat gewoon te schrijven en toen heb ik op een gegeven moment een pak gedichten heb ik naar de Bezig Bij gestuurd. Hoe oud was je? Toen was ik 19, denk ik. Zo, oké. Okay. Ik heb een pak gedichten naar de Bezig Bij gestuurd en ik wil even voor duidelijkheid zeggen, ik had toen nog nooit ook maar één dichtbundel gelezen. Dus ik had die gedichten gewoon zo geschreven. Ik had nog nooit een dichtbundel gelezen volgens mij. En ik kreeg van de Bezige Bij zo'n brief terug. Van, die hadden toen wel door dat ik jong was. Ik weet niet hoe ze dat wisten, maar in ieder geval mijn werk leek op Achterberg, Bloem en Marsman, stond er. Ja. En paste niet in hun fonds, maar ze vonden het wel bla bla bla, weet ik wat. Het was eigenlijk best een aardige brief, weet je wel. Maar ik had zoiets van, hoe de fuck Achterberg, Marsman en Bloem, nooit van gehoord. Dus ik had zoiets van, ja, ik ben die lui gaan lezen. En ik voelde me toen heel beledigd, weet ik nog, dat ik daarmee vergeleken werd. En dat klinkt misschien gek, maar dat is omdat je als tiener voel je dat jouw werk is uniek. En dat is gek, heel speciaal. En als anderen dan zeggen, jij lijkt ergens op, dan ervaar je dat toch een beetje als een belediging. Weet je? Was de vergelijking terecht achteraf gezien? Ja, denk ik wel. Ik denk dat ze dat heel goed gezien hebben. Het waren gewoon heel oudbollige tienergedichten, weet je wel. Ja, die tijd, zeg, als je nog nooit poëzie hebt gelezen, ga je eigenlijk automatisch zo dichten. Want dat is echt zo'n cliché wat boven die poëzie hangt. Van, ja, dat gaat over romantiek en gevoeletjes en bloemetjes en weet ik wat. En ja, nee, daar hebben ze absoluut, had de bezig bij absoluut gelijk in. Alleen ja, als opstandige tiener ervaar je dat anders. En toen jij eenmaal Bloem en Marsman en wie was de ander? Bloem, Marsman en Achterberg. Die ben je toen gaan lezen? Ben ik gelezen, ja. Vond er helemaal niks aan. Je vond er helemaal niks nee, aan? Nee, ik vond echt niks aan. Okay. Maar je bent niet met de minste vergeleken, zeg maar. Maar dat vond je niks? Nee, het deed me niet zoveel. Ik had zoiets van, ja wat ik dan mee vergelijk. En ja, ik wist niet wat ik ervan moest vinden. Maar toen ben ik later wat meer poëzie gaan lezen, maar vooral buitenlandse poëzie. En daar vond ik dan wel dingen bij waarvan ik zei van, ja, dat vind ik echt heel erg goed. En ik heb dan nog steeds, want ik vind nog steeds Bloem, Achterberg en Marsman niet veel aan. Sorry, spijt me, vind ik gewoon. Had jij zelf door dat jij bovengemiddeld goed was? Dat ik bovengemiddeld goed ben? Qua dichten. Want dat weet je. Dat weet ik al sinds ik 15 ben. Ik bedoel, dat weet je gewoon. Je pak gedichten naar de bezige bijsturen. Ja, bedoel, dat weet je meteen. Van, ik ben goed. Daar gaat het gewoon om, weet je wel. Dat is van, het gelooft ook iedereen. Ik bedoel, iedereen gelooft dat hij goed is. Als jij niet gelooft dat je goed bent, dan doe je niet wat je doet. Dus hoe matig je ook bent als dichter, je gelooft wel dat je goed bent. Ik denk dat er ook dichters zijn die juist heel erg onzeker zijn en zich heel erg... Ja, denk je dat? Ja, zich laten begeleiden door een redacteur en zo van uitgever. Terwijl ik denk, als je een echt goede dichter bent, dan heb je helemaal geen redacteur nodig. Hooguit om de taal en typfouten na te kijken, maar niet om de Ja, dat denk ik ook, maar daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik denk wel dat... Je kunt je afvragen, wat is er echt en wat is nep? En als iemand een middelmatig dichter is, laten we het gewoon zo even noemen, een middelmatig dichter, die publiekelijk eigenlijk uitdraagt dat hij gelooft in wat hij doet, maar dan in privé heel erg twijfelt over zijn werk, is het wel goed, en ben ik wel goed, bla bla bla. Wat is dan echt? Misschien is juist het privé deel wat nep. Dat vragen mensen zich vaak niet af. Hè? Ze denken van, ja, ze hebben eigenlijk zo'n automatische aanname van publiek is nep en privé is echt. En wat is er nou eens andersom is? Ja, dat zou inderdaad wel kunnen, maar ik denk dat een middelmatig dichter in de meeste gevallen een middelmatig dichter is, omdat hij twijfelt. Kan ook zijn, ja. Dat is inderdaad een interessante invalshoek. Ben je niet middelmatig omdat je inderdaad... die inertie als je steeds hebt, van dat je niet voluit durft te gaan, dat je niet helemaal in jezelf durft te geloven, dat je niet een vrouw durft te beminnen zonder je af te vragen, ben ik wel goed genoeg in bed of zo, snap je? Met seks is wel precies hetzelfde, als je gaat zitten twijfelen van, ja, kan ik het wel, ja, dan wordt het niet veel, weet je. Dus ja, dat is absoluut zo, denk ik. Wat denk jij daarvan? Jij denkt er anders over. Ik weet niet of dat zo is. Als je een vrouw ligt te beminnen, ga je toch niet liggen van, nou ben ik wel goed genoeg, ben ik, weet je wel, dat werkt toch niet? Dan neuk het ook niet goed. Ik dacht even niet aan seks, ik dacht even aan poging, maar... Ja, maar het is toch vergelijkbaar? Ik bedoel, het is gewoon... Ja, zeker is dat vergelijkbaar, ja. Ja. Nee. Nee, goed, ik bedoel, het is... Twijfel kan natuurlijk altijd zorgen voor niet voluit durven. Dat je pas echt jezelf Het gaat niet om twijfel, het gaat erom dat je jezelf kan bekritiseren op het juiste moment. En dat je een revisieperiode voor je eigen poëzie hebt. En dat je jezelf heel erg goed kunt bekritiseren van wat doe ik verkeerd. Ja? Maar dat moet je niet doen als je zit te creëren. En dat is niet het goede moment om jezelf te gaan zitten bekritiseren. Dat moet je achteraf doen. En in een speciale periode, net als bijvoorbeeld, ja, je gaat niet tijdens het copuleren, ga je ook niet jezelf bekritiseren. Dat werkt voor geen meter. Dus je moet helemaal gaan voor iets, maar later kun je bedenken van, ja, deed ik dit wel goed, deed ik dat wel goed, is dit, bla bla, kan het beter, bla bla bla. En dan moet je wel scheiden van elkaar. Het punt is inderdaad dat je volgens mij als dichter zelf moet kunnen beoordelen wat je goede en wat je slechte gedichten zijn. Absoluut, en dat niet door een redacteur, ik heb Ingmar Heitse geloof ik wel eens horen vertellen dat... Dat hij dan gedichten aan zijn redacteur voorlegt en dan hem eigenlijk de selectie of haar laat maken. Terwijl ik denk van, je moet dat zelf, dat inzicht hebben of het goed is of slecht. Het is een beetje een moderne ziekte, hè? Dat zijn van die redacteuren die eigenlijk een beetje hoog in een bol hebben van dat ze eigenlijk zelf dichter hadden willen zijn. En daarom maar zoveel mogelijk invloed proberen uit te oefenen op poëzie, want hun weten wat het is en die dichter eigenlijk niet. En ja, daar ben ik het nooit mee eens geweest. Bij Leo Vrooman trouwens ook niet. Die wou er ook helemaal niks van hebben. Die liet zijn werk ook helemaal niet redigeren. Want ik geloof er dus ook helemaal niet in. Ik vind dat een heel gekke idee dat een redacteur jou gaat vertellen wat poëzie is. Ja, als je dat zo goed weet, waarom doet hij het dan zelf niet? Toch? Grote Wijster? Ja. Ja, die is voor mij. Er zijn ongetwijfeld ook redacteuren die een andere... Ja. Weer een andere invalshoek hebben. Nou ja, ik beschrijf maar één type redacteur. Ja, ik kan me voorstellen dat er wel redacteuren zijn die, en dat is natuurlijk ook voor een deel hun taak, gewoon ook, ik noem het maar even, de verkoop van een bundel in de gaten zullen houden. Ik noem maar jou even, want ik heb bij jou een bundel uitgegeven en jij hebt me helemaal niet op die wijze geredigeerd. Ja, nee, dat klopt. Dan moet je maar gewoon helemaal zelf uitzoeken. Dat klopt, ik vind ook dus, dat. Dat moet. Maar goed, er zijn redacteuren die dat natuurlijk... Er zijn redacteuren die proberen zoveel mogelijk invloed te hebben op hun werk. En ik denk dat dat geen goede insteek is. Maar goed, dat ben ik niet. Redacteuren, ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zeg maar met een redacteur gewerkt. Ja, ik wel. Ik herken het probleem wat Olaf aanstipte van redacteuren die zich erg bemoeien met het werk zelf. Ja, mijn punt was eigenlijk meer dat er volgens mij ook veel dichters zijn die dat heel erg prettig vinden dat zo'n redacteur dat doet. En volgens mij zit het daar mis. Ik geef niet zozeer de schuld aan de redacteur, ik geef de schuld aan de dichter. Ja, ik snap het. Die blijkbaar niet in staat is om zijn eigen werk te beoordelen. Ja. Volgens mij, als je eigen werk niet kunt beoordelen, dan kun je nooit een goed kunstenaar zijn. Nee, denk ik ook. Ik denk dat het daar echt de basis ligt van het goede kunstenaarschap. Het vermogen om jezelf goed te kunnen duiden. Ja. Om te kunnen zien wat er goed en slecht aan je eigen werk is. En, dat is zo essentieel. Ik zeg ook altijd van, ja, het creatieproces, ja, dat is eigenlijk misschien maar 30% van het totaal. Want het revisieproces is zoveel belangrijker, dat je iets schept, dat is één ding. Maar dat je daarna de zwakke punten eruit kan vissen, dat is een tweede iets. En dat is eigenlijk een heel gecompliceerd proces, dat hele revisieproces. Mijn indruk, en die indruk heb jij schijnbaar ook, is dat heel veel dichters het eigenlijk gewoon achterwege laten tegenwoordig. Gewoon, ik schep iets, ga naar de redacteur, die doet nog een beetje iets en dan heb je weer een bundel. En dat is eigenlijk niet mijn idee van hoe het zou moeten gaan. Ik denk sowieso dat voor heel veel dichters de lat gewoon veel te laag is. Als ik zie wat er aan bundels verschijnt, je mag al blij zijn als er één of twee goede gedichten in staan. Ja, maar de rest dan, is allemaal opvulzooi. Dan ben je toen een beetje met bedriegerij bezig. Want ja, het doel van een bundel is eigenlijk dat elk gedicht erin goed is. Dat is het idee van een dichtbundel. Niet dat er maar twee goede gedichten in staan en 50 slechte. Jaren geleden in de Poëziekrant is een interview gelezen met Rob Schouten. Toen weer het zoveelste bundeltje had uitgegeven. En die toen zelf zei dat er twee gedichten, ik weet niet meer welke, die vond hij echt goed. Ja. Met andere woorden, dus de rest, dat hebben we eromheen gezet om die bundel vol te krijgen. En ik kan dus werkelijk niet snappen dat je als dichter op die manier... Ja, het is cynisch. Het is gewoon een soort cynisme van... Het is een soort van om de twee jaar een bundeltje uitgeven om een subsidie veilig te stellen, maar niet gaan voor... Ja, dat krijg je met zo'n subsidieindustrie, hè? Mm-hmm. Die gewoon zeggen van dan moet om de zoveel jaren, om een inkomen te kunnen hebben, moet je elke zoveel jaar een bundeltje uitbrengen. Ambtenarij. En rol je daarin en dan zit je elk jaar of elke twee jaar een bundeltje te produceren, terwijl je misschien maar in je hele leven normale wijze 10 goede gedichten zou hebben geschreven. Ja. Dus ja, dat is inherent aan die industrie. Ik wil niet zo iemand zijn die het systeem bevekt als doel op zichzelf of zo, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ik vind wel dat. Ik zie gewoon veel dingen die mis zijn en daar wil ik gewoon dan mijn mond over open kunnen doen. En ik wil niet het gevoel hebben dat ik niks mag zeggen of dat ik gewoon mee moet draaien en wel een machine. Waar ik zoiets heb van ik ben geen onderdeeltje van een machine, weet je wel. Dat wil ik niet zijn. Nee. Dus ja. Dat ik toevallig dan inderdaad, of ja, dat is natuurlijk geen toeval, maar ik zit dan bij een uitgever. Dan heb je ook al die machinaties van het zelf uitgeven, dat mag niet. Dat is dan taboe of zo. Als het bij een uitgever zit, is het goed. Wat natuurlijk onzin is. In de muziek zou niemand dat durven beweren. Dat iemand bij een grote platenmaatschappij, dat een goede muziek is. Omdat het bij een grote platenmaatschappij... Ja, dat is echt precies wat zo verschrikkelijk grote onzin. Echt. In de muziek is het heel cool als je eigen label opricht. En zelf, precies. Ja. Dat is zo'n verschrikkelijke onzin. Ik snap niet dat ze dat überhaupt over hun lippen durven krijgen. Maar die redenatie houdt ook in dat als dat waar zou zijn, dat uitgevers ook alleen maar goede boeken zouden uitgeven. Wat ook al niet zo is. Nou, sterker nog, ze krijgen de grootste rommel uit. Laten we even wel wezen. Ik bedoel, al die pulp die ze tegenwoordig, zo de 50 Shades of Grey en zo, weet je wel, dat is gewoon pure pulp. Dus laten we even geen doekjes omwinden. Uitgevers zijn echt geen heiligen, echt niet. Helemaal niet. En dat hoeft ook niet. Ik snap dat commerciële argument heel erg goed. Je moet ook geld verdienen, die mensen. Je moet rond kunnen komen, die de mensen kunnen betalen. Maar ik heb een probleem met dat rare idee dat je, als je zelf je boeken uitgeeft of zelf je muziek uitbrengt, dat je dan ineens een prutsel zou zijn. Terwijl ik dat helemaal niet vind. Ik vind dat je dan juist een beetje dapper bent, een beetje zelf. Je boontjes wil doppen, snap je? Ja, dat systeem is ook wel een beetje tanende, denk ik, ondertussen. Hè? Het is enorm achterhaald, ja. En dat zal op termijn ook wel gaan verdwijnen, waarschijnlijk. Ja, helaas lopen de instanties nog erg achter ten opzichte van de werkelijkheid. De realiteit is gewoon dat het hele systeem veranderd is, sterk veranderd. Mm-hmm. Ten opzichte van de 80e jaren, maar voor die instanties nog precies hetzelfde functioneren als in de 80e jaren. Ja, een soort oud grandeur waar ze nog op voorteren, terwijl het eigenlijk vergaande glorie is. Hè? En dat is jammer. Dat is benadeeld veel mensen onnodig. Thomas Oosterhoff hoeft niet zijn eigen boeken uit te geven, die kan toch wel terecht, omdat hij genoeg prijzen won en weet ik wat. Maar als hij zou besluiten, ik doe liever mijn eigen uitgeverij, dat ik gewoon dan kan hij ook niks meer krijgen. Kan hij ook nergens meer aanspraak op maken. Het slaat gewoon in. Je hebt nu al grote dichters die eigenlijk moeite hebben hun werken onder te brengen. Die heb je al genoeg, hoor, volgens mij. Nee, absoluut. Ja. Absoluut. Nee, dat bekend ik eens. Laten we wel wijzen, een uitgever die draait verlies op poëzie, dat weet iedereen. Dat is gewoon geen winstgever. En als het dan al heel slecht gaat... Nou, er is dan wel uitzondering, maar standaard draait niet. Er zijn uitzonderingen, oké, okay, maar... Daar gaat het nergens over. Jij wordt er rijk van. Je wordt er niet rijk van. Dan wil ik ook een bundeltje bij jou, Tom. Kom maar op met die miljoenen. Het gaat hier over een paar tientjes, maar... Wat ik daarmee wil aangeven is dat er modellen denkbaar zijn die zelfs op het gebied van poëzie in elk geval niet tot verlies leiden en erg nog een zeer bescheiden winst. Maar dat komt ik heb bijvoorbeeld een idee qua dat letterenfonds, waarom zou je zo'n letterenfonds niet structureren als bijvoorbeeld een Lulu? Dat al die dat het letterenfonds zelf ook te drukker wordt van de boeken. Dat elke Nederlander gratis die boeken kan krijgen die gesubsidieerd zijn. En wat je nu heel erg aan die wrok hebt in de maatschappij, van wij betalen via belasting, subsidie. Daarna moeten we nog een keer betalen om ook een boek te mogen lezen. Of we betalen, we subsidiëren een concert. En daarna moeten we nog een entreekaartje kopen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dus je betaalt al iets, maar je moet er nog een keer voor betalen. Snap je? En als je dat nou zo structureert, van oké, jij kunt subsidie krijgen om een dichtbundel te krijgen. Dichtbundel te maken. Maar als je dat doet, dan wordt het ook gratis verspreid aan iedereen die het wil zien. Er zit natuurlijk een angel in het verhaal. Een angel is concurrentievervalsing. En als zo'n dichter die dan voor subsidie in aanmerking komt, zijn werk wordt gratis verspreid, en de dichter die het op eigen houtje doet, die heeft dat publiek dan niet. Dus dat is ook weer oneerlijk. Volgens mij moet het hele systeem van kunstsubsidies afgeschaft worden. Ja, kun je ook doen, maar wat krijg je dan? Dan krijg je een soort Amerika. Ik bedoel, daar heb je al eigenlijk geen kunstsubsidies. Ja, en staat daar geen goede poëzie? Jawel. Nou, en dan vind ik voor subsidie vaak ook op een andere manier praten. Ja, klopt. Ik bedoel, je kunt ook werken met iets als crowdfunding, hè, wat ik eigenlijk veel interessanter vind. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met die cd die Samuel Vries heeft uitgegeven. Mm-hmm. Ik vind dat, ik heb dan $25 was er voor betaald en dan kreeg ik die cd voor. Nou, ik krijg er een mailtje van 6. Mijn naam staat op die cd, want het gaat me niet om die naam, maar wel dat ik betrokken ben bij het maakproces. Wat veel persoonlijker is, want daar kies ik echt voor, dan dat ik via de belastingen anoniem subsidie betaal en dat anderen gaan beslissen waar dat dan naartoe gaat. Ja, absoluut. Ik denk dat het inderdaad interessante ontwikkeling is, dat hele crowdfunding. Dat in 3 weken tijd $10.000 of zo volgens mij, dus... Ja, hij heeft een behoorlijk geld opgehaald. Ja. Nou, in Amerika zien we dit ook inderdaad wel met boeken. Erg nog, ik heb mijn naam in verschillende Amerikaanse boeken gedaan. Omdat het op dezelfde wijze, zeg maar, werd gefinancierd. Ja. En zo kwamen er werken die er anders niet hadden kunnen komen. Precies. En dan over het algemeen vind ik dat nog eens een keer heel erg vrij wordt uitgegeven. Op dat soort momenten vaak. Dus ja, dat is een hele interessante manier van financieren. Enerzijds voorkom je dat zeg maar, de grote menigte zich tekort gedaan voelt omdat ze belasting moeten betalen voor iets waar ze niks mee hebben. En anderzijds verhoog je de betrokkenheid van degenen die er wel iets mee hebben met het project. Dus volgens mij is het een win-win situatie. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En dan, je bent gelijk van die hele fucking ambtenarij af en alle regeltjes waar je aan moet voldoen ofzo. Ik heb een idee, ik leg jou dat voor en jij kunt beslissen of je daar gas voor wil geven of niet. Nee, goed, we zien die. Het is eigenlijk subsidie zonder intermediair. Het is ook een soort subsidie, want in de winkel zou die ze hebben samen wel waarschijnlijk maar €15 of zo gekost hebben. $15. Ja. Nee, maar goed, maar in dit geval beschik je natuurlijk zeg maar over je eigen geld en je kunt ook je eigen geld toewijzen aan dat project waar jij. Ja, de hamvraag is dan natuurlijk van als je het op zo'n manier structureert, van dat alles alleen maar nog met dat soort subsidies zou werken, of dat, dus hoe noemen we dat? Crowdfunding. Met een manier. Of je dan kwaliteitsliteratuur krijgt of juist een nog ergere literatuur. Ja, daar kies je toch zelf voor? Ja, toch juist, jij bepaalt toch wie je geld geeft of niet? Ja. Als jij denkt, wat een kutboek, dan betaal je toch niet? Ja. Nee, ja, maar nu zijn we de redacteur en de zender voor het bepaald of een bepaalde kwaliteit heeft er niet. Ja, ja, precies. Precies. En we weten dat daar vaak helemaal geen kwaliteitscriterium aan de grondslag ligt. Ja. Ik hanteer altijd de 80-20% regel. Maar dat netwerken en vriendjespolitiek ook bij toewijzing van subsidies vele malen belangrijker is dan het werk dat je überhaupt publiceert. Daar wordt vaak niet eens naar gevraagd naar gekeken. En dat is natuurlijk het verwerpelijke van het hele systeem wat we hebben. Nou ja, het is officieel wordt er natuurlijk wel naar gekeken. Het verhaal is dat er 3 mensen naar je boek gaan lezen. En dan gaan bepalen van hoe goed het is. En dan een advies uitbrengen. Nou ja, die 3 mensen vind ik vaak al vrij lukrake personen. Dat zijn mensen van ja. Ze hebben in totaal een soort database met geloof ik wel 700 of 800 adviseurs. Er zijn vaak mensen van waar ik denk van nou, wat weten die dan van poëzie of zo? Ik weet het niet. Weet en, ja. Ja, dat is best lastig. Ja. Het is een heel complex systeem en dat crowdfunding is in principe een veel simpeler systeem. En ook eerlijker volgens mij. En ook eerlijker misschien, ja. Ja. Daar heb je inderdaad geen last van vriendjespolitiek. Dat heb je dan niet. En ik ben ervan overtuigd dat je uiteindelijk dat systeem levert kwalitatief gezien geen mindere producten af. Nou, dat denk ik ook niet. En wat je wel moet doen is natuurlijk goed zoeken welke producten dat dan zijn. Want die functie wordt natuurlijk vervolgens ook steeds meer zeg maar, neergelegd dan bij het publiek. Er is geen guidance meer, en dat is natuurlijk ook de klacht die we veel horen. Ja. Over het landschap is zo breed, zo divers. Laatst een hele interessant onderzoek van een of andere universiteit, ik weet niet meer waar het was, maar dat ging dan over wijnexpertsen. Dat eigenlijk alle wijnexpertise, dat het gewoon een vorm van oplichterij was. En dat, ze hebben op het begin met echt wetenschappelijke tests. Of dat nou klopte, dat die wijnexperts echt meer van wijn wisten dan dat was niet zo. Volgens mij gingen ze met hele goedkope wijnen aanprijzen, dat was heel duur. Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat is eigenlijk heel lachwekkend natuurlijk, want iemand doet zijn hele leven alsof hij een expert en iets is. En dan blijkt het gewoon echt een soort wichelroedeloperarij of hoe weet je het, hoe noem je dat? Ja. Ik geloof best dat de man verstand heeft van het onderwerp wijn, ja. Maar of die ook in staat is zeg maar om de lekkerste wijn of de beste wijn te kunnen kiezen, ja dat blijkt ook voor wijn volgens mij een kwestie van smaak. Net zo goed als dat voor poëzie zo is. Ja, je kunt, kijk, mensen die zich een expert in poëzie noemen, dat vind ik dezelfde type mensen die zich een expert in liefde zouden noemen. Dat zijn gewoon dingen, daar kun je helemaal geen expert in zijn. Er bestaat niet de liefde in expert, weet je wel. Ja, maar je kunt natuurlijk wel veel van poëzie weten, in de zin dat je veel weet van het proces eromheen, hoe dingen tot stand komen. Dat is waar. Dus de feitelijke kennis kun je natuurlijk heel veel verklaren. Wat Gerrit Komrij zei, iemand die 2 miljoen gedichten heeft gelezen, weet er meer vanaf dan iemand die maar 1 miljoen gedichten heeft gelezen. Dus in die zin, door de ervaring bouw je wel kennis op, maar dan nog, ja, er bestaat geen recept voor een goed gedicht natuurlijk, hè? Want anders zou iedereen een goed gedicht kunnen schrijven. Nee, maar goed, ik bedoel, zet 5 mensen neer die allemaal even een gedicht hebben gelezen en vraag wat ze het beste gedicht vinden. En dan komen 5 verschillende gedichten daarboven. Nee, dat is waar. Ja, dus er is zeg maar niet een beste gedicht. Nee, absoluut. Dus ja, in die zin, die kennis kun je niet vergaren. Simpelweg omdat de kennis er niet is. Ik bedoel, het bestaat niet. Je kunt geen wetenschap hebben van... Het is in ieder geval geen exacte wetenschap, maar het is misschien wel een zachte wetenschap. Misschien zou je dat kunnen zeggen, dat het een soort van... er is inderdaad wel iets van dat je een soort expertise opbouwt, dat je veel poëzie leest, wat absoluut essentieel is om toch een beetje grip te krijgen op het hele medium. Want volgens mij is niks erger dan nooit lezen als je een beetje grip wilt krijgen op wat er. Ik bedoel, een muziekliefhebber die nooit muziek luistert, alleen maar muziek maakt. Ja. Dan nog iets in de discussie te gooien dan. Ik bedoel, je hoort die term wel eens, er zijn academische poëzie. poëzie die vooral de kritische groep wordt gevonden, maar die door het volk, zeg maar, eigenlijk als... Het is ook een heel Amerikaans verschijnsel. Hoor. In Amerika heb je heel erg die academische wereld. Ja, maar goed, wij kennen dat verschijnsel in Nederland ook. Dat noemen ze misschien, je bent een dichter voor dichters. Mm-hmm. Met andere woorden, dichters zullen je, andere dichters zullen je je werk kunnen waarderen. Maar als niet-dichter een keer gedicht lezende, begrijpen ze bij God niet waar het over gaat en zien ze er geen enkele schoonheid in. Mm-hmm. Ik bedoel, dat blijft dan ook lastig, want welk gedicht heeft dan, zeg maar, ook als we er zo naartoe kijken, dan kwaliteit? Nou, iets wat door een hele kleine club maar is dat ook niet wordt, een beetje de worden in een historisch discours. Is dat niet de natuur van de mens eigenlijk, dat überhaupt altijd lastig blijft van wat goed is en wat niet goed is? Want als dat duidelijk zou zijn, dan heb je nog weinig maar om voor te leven, toch? Want ja, dan... Is het allemaal al opgelost en weet iedereen het al. En we hoeven alleen maar dit te doen. Dan is het wel. Als het beste gedicht al geschreven is, dan kunnen we stoppen. Ja, dan hoeven we niks meer te schrijven. Ja, maar dat vind ik wel erg aardig. Ik bedoel, als je zoekt naar wat is het schoonste gedicht, dan is dat misschien wel zo. Maar als je zoekt naar een gedicht wat iets anders doet dan schoonheid etaleren, maar bijvoorbeeld aanzet. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om schoonheid etaleren. Het gaat niet om dat we een wedstrijdje hebben met welk gedicht doet het mooist of zo. Het gaat erom welk gedicht heeft het meest effect. Het is echt een goed gedicht. En dat kun jij zeggen van ja, dat is voor iedereen verschillend. Maar dat is ook een heel makkelijk antwoord. Het is eigenlijk een antwoord van lek me vestje. Want ja, je kunt wel zeggen... Een tosti met kaas is voor iedereen verschillend, ja. Maar wat heb je dan gezegd? Heb je helemaal niks gezegd? Je weet toch dat als je betere kaas gebruikt, een betere vulling, beter brood, dat het dan lekkerder een tosti is. Zit jij nu te klagen over de tosti? Nee, ik zit niet te klagen over de tosti, maar gewoon... Ja, nee, ja. Iedereen weet van als je betere ingrediënten gebruikt, je doet meer je best, je maakt er iets speciaals van, is het een lekkerder tosti. En dat is zeker niet waar, en dat gaat zeker niet op voor iedereen wat je nu zegt. Ik zag vorige week op de televisie iemand die wilde geen verse spersiebonen, geen biologische spersiebonen. Hij was gewoon gek. Had alleen maar spersiebonen uit glas. En dat was het lekkerste, en iets anders wilde hij niet hebben. Ja, ik zal het probleem even oplossen. Het heeft te maken met ontwikkeling. Hè? Je moet ervan uitgaan dat ontwikkeling een voortdurend proces is zonder begin- en eindstrepen. Wat ik bij mezelf ontdek sinds ik in België woon, en met name sinds ik mijn huidige vriendin ben, ben ik steeds beter gaan worden in culinair opzicht. Om dingen te proeven, om betere restaurants te waarderen. Ik ga nu ook naar betere restaurants, omdat mijn vriendin er heel erg mee bezig is. Maar bedoel, ik kan u nog altijd niet zeggen van dit restaurant is het beste restaurant of dit gerecht is het lekkerste gerecht. Maar ik weet wel dat ik nu meer verstand van eten heb dan 10 jaar geleden. Ja. En dat is wat Combray bedoelde met die 2 miljoen en die 1 miljoen. Bedoel, dan nog heb je niet het definitieve Salomons oordeel. Maar je kunt er wel wat meer over zeggen. En een iets deskundiger oordeel geven dan iemand anders misschien. Dat beetje postmoderne egalisme. Van je kunt er eigenlijk niks over zeggen en iedereen is maar gelijk. Laat duizend bloemen bloeien. Ja, laat duizend bloemen bloeien. Eigenlijk doet dus het hele leerproces onderuit halen. Je hebt niet meer het idee dat er iets te leren valt, maar ja, iedereen's mening is toch gelijk. En iedereen is zijn eigen autoriteit en iedereen, waarom zou ik nog iets moeten leren eigenlijk? Ja, dat zijn hele goede vragen die je zelf. Ja, toch? Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, dat is ook onszelf maar opgelegd hoor, dan een schoolmeeting. Dat is niet zeg maar iets wat ooit door een hogere macht is verzonnen. Dat is de wijze waarop we onszelf organiseren. Ja, maar jij bent bijvoorbeeld iemand die van nature graag leert. Ik bedoel, jij leest heel veel poëzie, je leest heel veel buitenlandse poëzie. En ik zie ook ontzettend veel mensen in de poëziewereld die nooit iets lezen. Ja, dat klopt. Iets hebben van schrijf een beetje. En ja, dat is wel goed. En ik heb helemaal geen zin om iets bij om te leren of om iets over het medium te leren waarin ik werk. Ja, ik klooi maar wat aan. Nee, jij klooit niet, maar nee, hun klooien juist wel. Nee, maar precies. Erg nog, daar komen ze af en toe ook openlijk vooruit. Dan zeggen ze dat ook wel eens een keer. Ja. Volgens mij is Misha Hamel dus iemand die dat ook zo letterlijk gezegd heeft. Nou, dan mag je zich diep schamen, want ik vind dat echt een houding die gewoon heel... Daar ben ik trouwens niet helemaal met je eens. Want het is niet omdat je gedichten schrijft dat je per se ook... Je moet verdiepen in poëzie. Ik kan me voorstellen dat je ook... In andere onderdelen van het leven. Ja, maar luister eens, Olaf, een filmregisseur. Ja, een tuurlijk, op hoog niveau. Je moet er van weten, maar ik lees ook niet heel veel poëzie. Ik heb vroeger redelijk wat poëzie gelezen, maar de laatste jaren. Maar je kunt je toch geen Scorsese voorstellen die gewoon nooit films kijkt? Nee, kom even nooit, zeg! Nooit. Nee. Dat is verschrikkelijk. Nooit is overdreven. Ja. Maar je hoeft ook weer niet per se 10 bundels per week er doorheen te jassen. Nee, Scorsese hoeft ook geen 100 films per week te kijken. Nee, of maar zo, het maar hoeft bedoel... niet alleen maar bij de poëzie vandaan te komen, bedoel ik. Nee, je hoeft ook niet. Het is eigenlijk wat je zelf in het begin van het gesprek hebt gezegd over jouw levenservaring en zo. En dat in de poëzie komt. Dat komt niet alleen maar uit andere punten. Dat, nee, maar dat is ook niet zo. Of je 1 miljoen of 2 miljoen gedicht hebt gelezen. Nee. Nee, dat maakt niet uit. Volgens Conrij wel trouwens. Maar die is dood, dus daar gaan we niks meer mee te maken. Nee, okay. Maar goed, dit is natuurlijk een hele lastige discussie. Ja, ja, het is sowieso lastig. Bijvoorbeeld zo'n Conrij, ik vond het een hele... Ik vond hem vrij geniaal, alleen hij was niet zo'n goede dichter. Hij was een heel erg goede polemist. Ja. Als polemist was hij geniaal. Als bloemlezer vond ik het echt helemaal niks, want hij had helemaal geen... hij durfde helemaal niet scherp genoeg te zijn. Hij had veel te brede smaak. Ja, en als dichter vond ik hem af en toe aardig. Dat is eigenlijk Conrij voor mij. En ja, een beetje oudbollig en ja, bla bla bla, weet je wel. Het was de beste, hij heeft best goede gedichten gemaakt. Maar als dichter was hij gewoon niet geweldig. Als polemist vond ik hem wel geweldig. Dus dan krijg je zo'n, ook zo'n beeld van, ja, die man zegt dan van je moet 2 miljoen gedichten in plaats van 1 miljoen lezen. En terwijl hij zelf eigenlijk niet de beste dichter was die er rondliep. Maar hij het wel goed kon beoordelen. Ja, dat is de vraag. Want vond hij zelf. Ik vind dat eigenlijk, ja, althans mijn inleiding in de poëzie is geweest dankzij Trouw moet blijken en In liefde bloeiende van Gerrit Komrij. Ik zal niet zeggen dat ik zijn keuze altijd onderschrijf, maar ik vond wel dat hij mij heel goed kon uitleggen waarom hij dat gedicht wel of niet goed vond. Ja, dat klopt. Hij heeft die kalender, die poëziekalender. Ja, die ken ik nog niet. Maar... Ja, yeah, omdat ik er zelf in stond, heb ik hem. Maar... Die was eigenlijk heel goed, maar niet om de gedichten. Ik vond de gedichten helemaal niet zo bijzonder. Maar wel hoe Conrij over de gedichten schreef. Ja. Dat deed hij zo mooi, dat je eigenlijk een excuus vormde voor de gedichten. Ik dacht van, ja, Conrij heeft de Nederlandse poëzie 20, 25 jaar lang gegijzeld gehouden en is finesse geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie. Dat is mijn mening. Ja, weet ik, Tom. Ik weet dat het jouw mening is, maar je moet ook bedenken dat het best knap is dat iemand dat ben ik met je eens, 25 dat jaar gegijzeld heeft. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Is het trouwens niet een klein tikkeltje pitsie, zeg maar overdreven wat je nu net zei? Ja, dat zou dan misschien iets georganiseerd kunnen worden, meneer Van Hof? dat doen we naar de hand, zeg maar. Mogen we punten maken? Ah ja, oké. Okay.